سورت النساء د اخیری سپاره د سلورمی پاره اخیری رکو دا 23 نمبر آیات دے دروشتم نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفور رحيم سوره النساء پدې کې هغه امور او احکام ذکر کړي چې پاغې سره اصلاح د معاشره راځي پاغې سره اصلاح د زنانو او د نارینو ترمنځ راځي پاغې سره اصلاح د بچو د والدینو ترمنځ راځي پاغې سره اصلاح د خپل خپلوانو ترمنځ راځي پاغې سره اصلاح د خځو د خاوند تر منځ راځي او احکام دا غیر رد کوي چې پاغې سره اصلاح نه راځي نقصان راځي نن ما شره زمنګ د معاشره د کورنۍ ډېر خراب ده دا غیر د اصلاح د سمولو د پاره قران سورته النساء رالي غلې او چې سورته النساء په صحیح طریقه او عمل پوشي او دا زده شنو ان شاء الله چې معاشره زموږ سمي سورته نساء کې هغه امور احکام چې پاره اصلاح د معاشره راځي او سورته په درې حصو باندې تقسیمو اوله حصہ کې او 50 آیاتو ندي په دې کې شپږ احکام ذکر کوي بین الرعیت په مین د خلکو کې خلکو کې دا د پلارانو د بچو د خپلوانو د میندو د رشتہ دارانو د ترونو یعنی د رشتې په منځ کې مسلمانان مسلمان ترمنځ څنګه رشتہ به جوړي څنګه به خپلولي جوړي نو دا غي د پاره یو حکم داو چې د یتیمانو د مالونو حفاظت وکړي ځکه اکثر د یتیم مال خلق نه پریږدي هغه خوري وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ یتیمانو مالونه غیله ورکي دا یتیمانو مال په غلطه طریقه د خپل پاک مال سره مګډ وډوا کینه پاک مال بدل خبيث وګرځي حرام وګرځي پوښ دویم حکم دا چې د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکي مال مخکې کړی دی په نفس باندې ځکه خلک کله نفس ته نګوري او د مال لحاظ کوي وان خفتم کيريږي تاسو او وان خفتم کيريږي الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء چې انساب د یتیمانو په منځ کې رانه ولیدنه يريږي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يتيمانو د نفسونو جنکای په نکاح واخلې يتيمانو الکانو د پارا د نکاح بندوبس وکي پوه چې څومره دا غي پاغي گذران کی او دریم چې کله خزد اوکلانو خزل مہر ور گئی وات النساء صدقاتهن نحلا ورکه خزو تا داغی مہرونا اصل نه چې اصل مہر دې مقرر کړي دي په تحصیل کې دي لیکلي دي په ستام پروش دي لیکلي دي په مولاد نکاح تړلې ده او چې وخت راغې نو بیا ول خپل حق مہر نور کې نن اکثر منګ ګورو په وخت د لیکلو کې په وخت د نکاح کې ډېر مخکې دي اصل لیکما پټم په سلیکما کورم په سلیکما پیسې مولا ورکوما لکونه مور کوما اراټه مور کوما واګډ می خبي ز مور کوما او چې کله معمولی وخت تیر شي لک بګلا او راشي نو قران یې تر منځنو بیا دې ارسي سار کی نه نه نه نه قران ویلی واات النساء صدقاتهن نحلا ورکی خزوتا داغی مہرونا په خوشی سره ورکی پا ناراض گئی سر مورکو یوادا ستا حق دے ایک جن جگل اوشو کو نشوا که خبر منس کرا لیو کر انداداغی حق دے حق مہر داغی حق دے چه پا وقت نکاگی مقرر دے زمنگا پختان سکے چه کل معمولی بگلاو راشی نخپل حق مہر تی سار کی بیاولا کورم نور کئی بیاولا چه کم مہر مقرر دے آغیم نور کئی نداد قرآن دو نصوصو نخلاف دی چه کم خزی دا پارا مہر مقرر شو آغا مہر دا غی حق دے ابو لور کئی نن سبا زوی سرمینہ کئی چه زوی مرشی حضرت پادی شی نو آغا سخری وی آغا دا روری وی چه دا چارور ملی چه دا سیز بدی خزل نمیلاویگی ما گتلی دی من کور تا پا شریک رولی دی اوز بز ما دی سینا یا زما د دی کور نبا دی پردی خزن سر دا مال پا محر کی دی دا بولی دی نا نا تا بیاجی نو بیادی محر کی سلکی خود دا د دی خزی حق دی کدی کور کې پاتې کیږي ام حق دی کدی دی کور نزی بل ځای کې نکاح کوي یا پلار کوي نو ام دا د خځه حق دی کدا خرسي او کدا غزان سره ساتي او ک چاله اور کوي هو پخپل خوغا د خزا سخرت پریری لیور ته پریری نور چا ته پریری پخپل خوغا فاین تبن لکم من شی ان منه نفسا فکلوه هنی امریا او کناغت اخلی چه داستا حق نده ای نو داغی حکمم بیان شو اتا اخذونه بہتانا و اسمم مبینا آیا اخلی تاسو داغا مہر داغی خزینا پزوری تی سارے بہتانا بحراما آغا مہر داغی چکم مہر دے آغا ستا دا پارسر حرام دے قاموس مانا کئی بہتانا حرام دے و اسم مبین و گناهکارا څنګه چې د یتیم مال ستاد پر خلل حرام دی نو د خزه هغه مار ستاد پر هغه ستل بغیر اجازه او پزور هغه ستل حرام او ګناه دی د یتیم مال خلل حرام شو د خزه مار ستاد پر حواله نه چې خزه خاون مر شو نو یوغه متراغې نو دا مو آئے چې خزه خاون مر شو نو تپلار کرزا استن رسیگی نه نه بچیا کوکور کې زی کوکور کې د خوخی چا د زما بل بچیلا بل بچیلا نکاح کې هم د خوخه دا او کنه نه کې داسې پاتې کې کې هم د خوخه دا کپلار کړه زی خاور نه کېلو هم د بچیا خوخه دا او ستا چې کوم مہر دې هغه تعالی ملاو شي په منګه خرسه داغه ایواز به در کو غوښتل کې نه پاتې کې ایواز به مقرر شي منګ په بل کا دریم کله راول ته څه قیمت یا تعالی بچی درکو که په واده کې او کور کې پاتې کېږي د موسی او کله کې پاتې کېږي ستا شیر نه دلته پاتې کېږي دا شتا کني نه به دې نشتا ولا حل لكم ان ترسوا النساء كما ویل ګدا ټول معاشره دې نه خراب ده اے نارینه او زنانه دا د الله احکام دي چ کوم زنانه تاسو ته پاتې شي وی او داغه کوم مہر دې سلیم لري یا طلاق ور کړی ارث چي دي نو داغه مہر اغه له پوره کوي که داغه مہر اغه له نور کوي نو اغه مہر تاسو ته پاره داسې دي څنګه چې د یتیم مال ستاسو لپاره حرامو نو داغه خزنه په زور اغه شی اغستل او نور کول بهتان مت قران ویلې او اسمم په دینه مت ویلې چې دا چا سره د خزو حقونه پاتې دي مہرونه ورکوي ولا کنور کو یا ساتي په ګنا کې ګيري عظیم ګنا ده قران ته اسم ویل له او اسمم مبین احکار ګنا ده لږ یتیم مال تا خو حرام وې سوت خو حرام وې غلات خو حرام وې خو ته خزي ما ته غینه په زور یې سارول او نوک ته حرام ویل له دې ته خل حرام وې دا خو زمان نه ستا چې مالو لو دا خزه باندې د کور ته بیا نه راواد کوله کنه ها دا خو د چا لور وا د چا خور وا د چا ورو وا ها نو چې تا په دې باندې دا سره رشتہ کړی دا چې دغه بداشه ور کوم نو هغه سولو پورا کا پس او شنه دې ور کا وغه ته ویلو کو دغه سره کړی دا خدای ګین مہر کس شې نور کوم یو 1500 یا 2000 روپۍ بوله ورکم درې درا نور می وښنه کی او چې کوم سیز دی په مہر کې راوستي دی قران وی واات او امر کړي او امر د پاره د سره د عجوب دی ورکه خزو تا نندا قانون دی ناری نو زنانو بالکل معطل کړي اسه به د مہر وری کا مہر سچ کړه نکاح تړم زور ته مہر سوره دی پیسې کړي کور لیکي خپل سمیت وګوري سونا بازه وی جی 15 پګ مل کورم تیارولی کا درې سالور توله سونه موري کا 50-60000 روپۍ موري کا او اولی کا پکې ماهوار دو درې زر روپۍ استاد دا هغه خبره خیر لوګو واوري دا اکثر د کورونو کې زمنګ د دې مشه د دې حکم ډیر خلاف کیږي خزر دا خاوند ملشو کپاتی کې ځان سره پکور کی په خپل خوخه پاتې کیږي بهشکه ګیر خپل مال وکړي سو سره کې دا غي حق دی وکه موږ بیان کړو او سلورم حکم داده چې بیوقوف لمال مور کوي کما نوجوان خزا د کور ته چراشی نو د مشران او خزو خپکی کو بنو د مشران او د خزو د سر او د تندی از غي چې دا اوس ول زما زمانه زوی جدا کا دا وجو نا خما شرک وي خو وخت روي اهو ملمنه دا جنیدا کشر دا چې څنګه د تربیت ورک هغه څه به تربیت واري کپغالت سیزه تربیت ورک هغه څنګه کار به سره کوي نه تبا دا څه کار نه کوي خپل اولاد تبا چې بچی دغه د کور دی دغه د خاوند دی خو زمام کوشش کوا چې زمام خدمتو کې کله کې نو د خپل خاوند او د خپل بچو بچی کوا ځکه چې هغه نه خوشاله هغه نه رضای نو ان دا شبه کې شرطونه بندي او هغه جنې نوی جنې په اکور کې سکی هغه لیونه کی لکه زموږ چې ګرځي بیا نو خامخا به نو خاون جدا کوي بیا چې تا کم کار راغی سو کو نو خپل کار کوي کې دلته کې نه دا نه پکار بیوقوف لما لدا بیا زورو باسي خواخې سخر د چانه دا جنې نه یای کا خاون طلاق لور کیا او یا ملشي ودا ټول شي زماله څنګه ستاله چې دا ستاو نو تا ولې دا جنې به راواده کوله په شي نو ډېر ډېر احتیاط پکار دی په دې احکام باندې الله نه هول کوي ځکه کو سو په دې باندې عمل لګي او سلورم حکم دار چې بي وقوفو لمال مور کوي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم چې یو انسان د مال په خرج کولو باندې پوه نه دی خزه ددا او ته مال غټي خزه ته مال ورکه او غد مال په لګولو باندې پوي غنا راغله به مال ورکه مور د داد مال په طریقه په لګولو باندې پوي غنا عقلي پورا ټیک ده مور د داد خود مال په لګولو باندې پوي نه ده نه ورکه اور د دې بچې د دې یتیم دې یا غیر یتیم دې لو هغه د مال په لګولو پوي نه ده توله مال ورکه چې بچی دا ورکه 23000 روپۍ دا په دې نو لګو نو هغه لار چې پخپلې وخوري کبابونه او ټیکی او ملګری وخوري نو ولې هغه مال ورکه چې ته دا په دین ولګوا دا مولانا صاحب لو ورکه چې په دین یو لګی په یو مدرسه کې یو لګی په جمعه ته یو لګی په اوله نو دې لار چې په هغه باندې سر او مزه مزه پی کوي نه دا چې ادم مال مور کو بس پینزم دا حقدار له حقونو ور کوي چا خپل حق لري لګړه شي ګډې د شي ګې خزه د سړې لري او شپګم دا چې مال په قانون د شریعت باندې تقسیم کوي اغه سي چې کوم قران مقرر کړی وي دول صورتونه اغه باندې مال تقسیم کوي او هم حکم دا چې ځان د بے حیا نه بچ کړي که زنای او کلی واتتی او که چا غلط کارو کور نو مجرم له داغه سور کوي سزا ور کوي سم نه سخت سزا ده لکه په حکومت اعلان وکړ چې کم یو الک په بدملی کې گرفتار شو او اونی ولی شو نو 7 سال قید تو کم پاچه خواه خبره او کالا با قید کی دی یو الک سره بدکارو کو دی یو کس سره غلطکارو کو ماشوم ماشوم مدار سچی دی نو او کالا سزا نو چو او کالا دی خیر تیر که دو مولا دیگر 7 سزار پوشی چی لیگر نور امپیرا تیر کری ویچی بید آسه کار نکی او اتم حکم داو لا یحلو لکم انتر سننی سا کرها چې پردې خځې په زور د میراث لپاره ماخلې دغه جنې دې بیا کې نه ولې دا بل زویتا بل رورتا او یې سمول ورنکي واه ما هنه مخکنه مہر ساو کړ مخکنه مہر داغه مخکنی خاوندو بل خاوند چې کین بیا به بل مہر مقرره پوجې غم دې او دام دې عجیب قوانين دي کړه ورته به باندې عمل پکار دې او نه هم حکم اتم نه هم حکم داو چې د خپل مشرانو بے ادبی مکوي د خپل مشرانو ها بے ادبی مکوي چې پلار دې مشر دې نو چې هغه د کمی خزه سره نکاح وکړه نو دا هغه خزه سره نکاح مکوي اگر کاغه دا واده کړی نمدا او د دې زینا لسم محرمات ذکر کړي هغه لسم قسم سوال سپینزلس حرام کلی شوی خزی داغی بیان کئی بعد خلق دی حرامو تا نگوری خو خپل شاوت پا مخاغستی نا قرآن چه کم سیز حرام کلی دی آغی تا با حرام وی او چه کلی یو انسان دا حرامو ارتکاب کئی حرام کارو نا کئی حرام چیزو نا خوری یاد ساتا داغا عبادت نا قبلیگی خوا طول فقها پدې متفق دي چې یو سړی حلال او ته حرام وي حرام او ته حلال وي دې قطعي کافر دی ځکه دا الله په حکمونو دې سره گئی ځان حرامه لما تحرم ما حل الله پیغمبر صرف حرامه نه صرف بندې او الله پیغمبر ته وچ ته ولی بندې التا حرمت په معنا د حلت په معنا د بندول او لغوي معنا ده او ده خو بالکل حرامه او حلالي چې کوم حرام دي هغه حلالي چې کوم حلال دي هغه څه کوي د حرامي د منسوسي د قران د نصوصو نه خلاف کوي او داسې انسان دغه عبادت نه قبلي زکا تفسیری مراغی احادیثو کې غنا حدیث په یو مقام ذکر کړي چې معمولی ذره په ګډه کې د حرامو پرتی نو داغه عبادت سلوخ ورځې نه قبلېږي نو چې ډېر ټول عمر لره غلطه خزو کی داغه خواړه څه غلط شو اولاد هم غلط ته ازدواج پروګرام هم غلط ته خزه هم غلط طریقه کړي نو داغه عبادت نه چې هغه پر خودل کور پکانه دی په معاشره کې پوښ غلط کارې کړي نو داغه بیان کوي اوس پینزلس حرام کړي شوی خزه یو یو ذکر کوم او داغه نشان دی کوم دې سره نکاح حرام لري حرمت علیکم امهاتکم حرام کړي شوی دی پتا سو باندې مین دې تاسو د خپل مور سره نکاح کول حرام دی همیشه همیشه د پاره یو وبناتکم او د خپل لور سره نکاح کول حرام دی حرام شوی دی په تاسو لوریان استاسو وا اخواتکم او حرام شوی دی په تاسو اخواتکم خویند استاسو و عماتکم حرام شوی دی په تاسو عماتکم پپوگان استاسو تروریان استاسو هغه ترور چې د پلار د طرف نه لو باج خلق د مور خور تم ترور وای او د پلار خور تم ترور وای او باز د پلار خورتا پپوې او د مور خور ته ما سیوي نو عما تو کوم تروريانې په پوګان استاسو وخالاتکم او ما سیګان استاسو تروريان استاسو د مور دا در باندې حرامي دي و بنات الاخ او ریری در باندې حرامي دي دوم نه به حیاي ګورو قران دا چې ذکر کړی دي الله ته پتاوا چې باز خلق به با پیدا کیږي په مختلفو وختونو کې هغه باندې مور ګوري هغه باندې لور ګوري هغه نورې رګوري نه باغه خور ګوري غلط کار بور سره کوي او دې موخه کیږي او شو معاشره دا سه روانه داو کی ځکه خلق د قران نه خبر نه دي خلق د دین نه خبر نه دي او شاوت په مخه خلکو هغه سره شاوت ځکه هغه سره چې د شاوت کارونه شروع کړی دي د بهای کارونه شروع کړی دي نو هغه د مور نه خبر دي هغه د لورو د خور او د ورې نه خبر دي وګورم څوک لګیا دي د ورې سره غلط کار کوي او چې غلط کارو کې ویال بوي نو به ملکی رواني ده خلک تاسو ګورئ نه دارنګي څوک د مندو سره او بیا خپل زوی خپل مور ملکی پورې چچکی شي پنجاب کې داسې پوه دارنګي پاپوګانی ماشګانی ورېرې خورزه و بنات الاخت او د خور لور خلاله خبره د خور لور خدا څخه کړي لکه پردای اخو ته بالکل درې داسې لکه حساب نه چلار چې بس په لخوا خیر بیا کی د شپم تیری کی دریم تیری کی رزم تیری کی هغه دې کړه چې بیا خدا یو قسم خپل کاری وسه نه خپل اولاد شپوتا پر خودل د دې خلکو کړه دا ګوره خپ پابندې سره یې خوفه بیا که پابندې د کورونو نه لو پر خودل خنډي ګوره ډېر د خپل اولاد لو ار یو خپویږي په دې معاشره باندې په دې وخت کې د خپل خپلوانو په حالاتم موږ د چا د خپلوالي باندې الزام نه لګو قران منسوخ شي حرام کړی دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله فتاوا مجموعۃ الفتاوا کې ذکر کړي چې خپل پلار با خپل لور تم بیا بیا نګوري یو زیبو سره مجالسه دین نه کوي د خپل لور سره د خپل خور سره زکا یو زیبو سره استوګ ډډېره نه کوي زکه درې شیطان دې چرته نقصان شیطانونو کې خپل لور نو خپره شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله ذکر کوي خپل خور دا خپل لور دې دا ډېره خسته دا بیا بیا او تم ګورا اسن شیطان دې دوکن کې نقصان او هغه په دې علماو تاریخ ذکر کړی دی هغه زمانه کې داسې حالتونه راغلي وو نو دې زمانه خو دا خود بیا یې زبانه ده الله دې مو معاف کړي نو نور خو او دا یره دا به د پپو زوی دی دا به د پپو لور ده دا به د ماسی زوی دی دا به د ماسی لور ده نه ټینګ دی وکړ نو خو نو وایو چې لار شپو ته د زنانه او سره بس پاتې کیږي الکان د الکانو سره زنانه د زنانو د پپو د پپو زوی د پپو لور په یو ځای په یو کمپلیکس کور کې پاتې کیږي نو دا خو ته تخپل ولې ته تل ته پویږي نه ټول شیطان نشته ډیر کوشش پدې په کار دی ګوره ها چې دا غي ځاله په بیٹک کې ځاله په بیٹک سره پای کې سمولا یا ځاله یو کمرې پای کې سمولا زی وجنا د شریف پر دی انتظام نیاز ډیر ضروری دی او چون کې پښتنو کې رواج دي چې زونو راغلي دي نکیږي اوس و بنات الاخ او ريره و بنات الاخت او خرزه اوس په ډیر واقعیت خو موږ شو ویلې یو بو دا یادې بل بو ما یادې او بس زبر خوزر نو آلی و خپویی و دا غوی نسبی تعلقو دا غا دا نسب نا حرامو نن خالق دا نسب لحاظ نا کئی بی حیائی دور آمشوی دا کنا چو خودای گوالی کسو دل سوک دوری او تو شاوت پا مخارسته دی نکا غلی سیزونو گوری وینی آوری دا غوی مالا بس مگ مجلس کنا سی مگو پکی دا مزیاسی دیو پوشی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ هغه محرمه ذکر کوي چې کوم رضای د پيو د طرف نه مور دا چې د کمې مور نه دی پيغس کمې خزري پيغس دې نه خوستا مور نه دا خو هغه ستا د پيو مور دا لکه حليمه بيبي د نبي عليه صلوات و سلام د پيو مور وا خپل مور چې ته پیدا او خو امنه وا او چې د نبی علی سلام کوم مور د پيوا حلیمه بیبي هغه نبی علی سلام له پيور کړیو نبی علی صلوات و سلام به دا غیر قدر کا ودا زما رضای مور دا د رضای مور بم دوه قدر کې سم نه قدر چې دا د خپل مور کې دا ګورم اغا ام ایمن نبی علیہ الصلات والسلام ته پي ور کړيو یا پي نو ور کړي تربيت کړيو حليمي بيبي ول پي ور کړيو خو ام ایمن د نبی علیہ السلام په ماشوم والي کې تربيت کړيو نبی علیہ الصلات والسلام با کله کله ام ایمن سره راته او داغه ته پوس به کاو او نبی علیہ السلام به سره دا سیمینه کوله لکه په شان د خپل مور او ام ایمن د حضرت اسامه مور اغا با د نبی علیہ السلام سره داسې مینه کوله لکه د خپل اولاد خپل بچی پوج چا خدمت وکړه چا دې وکړه دواله یو بل لحاظ پکاري وا اخواتکم نن سبا خو اولاد الله دې موږ معاف کړي خو خدمت وکړه خو پرورش وکړه خو پالنه وکړه او چې خو وخراشي په خو دشي یا په خو مزو شي خدایشته کپلار موته ګو یا غرور ته ګوري یا غ بیا خور ته ګوري یا چې چا دې دې سره خدمت یې کړي تربيت یې کړي هغه ته نو ګوري دا کده بے حیايي ده کړه دکې هغه پیغمبر کې دینداری و هغه د الله د دین نه خبرو ځکه به قدر کاو کم خلق چې ته الله د دین نه خبري نو هغه خپل مور او پلار خو به خود به خود کوي خدمت د رضای بم کوي او چې چای خدمت کړی دی پرورش شکر د هغې خیالم ساتي چې دا زما استادو ما ته لاس کې قرآن را کړی ما سره مینه کړی وه زما تربیت کړی په ما باندې خرج کړی و د هغه لحاظ هم کوي نن سبا دې خوا چې قرآن وي د یو خوا ټوپک راغه سر ډز ډز وځي پوه شي دا به سفید وکړي یار وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ پَيْدَرْكِلِي تَاسُ تَا وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَاتِ او حرامی دی پتاسو آخوین دستاسو رضائی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ حرامی شوی دی پتاسو آغا مین دی دخزو ستاسو خواخیم حرام دا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي او حرامی شوی دی پتاسو پرکٹے ستاسو پرکټه آ پرکټه فی حضورکم چې په تربیته او څنګه استادو کې دي من نسائکم د خزو استادو نه پرکټه آغه ته وی یو خزه د کونډه په نکاح وکړه کنه هغه کونډه وا خدای سره لور وا لکه کونډه د راوسه لور مسراري نو یا به د آغه مور سره نکاح کې او یا به د آغه لور سره نکاح کې په یو نکاح کې ته دواړه نشي اغسته پوښه الاتی اخذ ها اغا چې دخول کړي تاسو به حنا داغه سره پهلم تکونو دخلتم بهنا کچرتا دخول نه کړي کنه تاسو چې دخول کړي بهنا داغه سره قربان جما نو فلا جنہ نشتری ګنا پتا سو پاغه بل باندې اې چې د یو سره د نکاح وکړه نو بل در باندې حرام شوا پوش بل در باندې سره حرام شوا اوس یو کس دی هغه د پلار د منکوحو سره نکاح هم نه دا مخک تیر شو ولا تنکحو ما نکاح اباکم آلته هو د پلار د منکوحو سره نکاح منوا او دلتا د نکاح د منکوحو سره چې یو سره د نکاح کړي نو بل دل روا ده ورا ال تکي د پلار او د زوی مسله وا ال تکي ستا خپل مسله ده خپل مسله دا چې دوه دی یو خزه دی وکړه لورو سره رااله نو چې سو پورې تا د یوی خزه سره نکاح وکړه او نو نکاح کولو د دخول او د نکاح نو رسو دخول مراد ده چې د یوی سره د دخول قربان کړي دي نو دا غبل سره قربان تعالی روان دي الا بکه چې د یو له طلاق ورکه عدت تیر شي نو بیا تعالی غبل رواه په نو شکل ها نو دا مسلې ضروری دي دلته په خپل منځ کې یو کس دی اواز کې پلا روزو فلا جنا نشتری گنا پتا سو باندی یعنی یو با پنکا اخلی یا بے لور اخلی او یا بے مور پنکا اخلی کونو شوی کون دا خدا سا دا نکا اکلا دا خدا دا یو کدا لور سا دارا نو یا با دی چردی سا دا نکا اکلا او قربان دیو کدا دربان حرام شوا چردی سا دا نکا اکلا قربان دیو کدا دربان حرام شوا یو بکی دوالا پا یو زیبان دی ساتل دا ممنوع و حرام دی وحلائل ابنائكم الذين حرام دي پتاسو حليل زامن استاسو حلائل جمد حليلتن اغا خزي ابنائكم د زامن استاسو د زوي خزي تسوي انگور نگور پوشي پوشي ويدا سلا دا انگور دا او انګور تربانه حرام ده زما زوی ده او زما د زوی خزه ده لو زما د زوی خزه تابا هغه زما د پارسه ګرځي انګور سم چر باندې خپل لور حرام ده لو دار باندې خپل انګور حرام ده ځکه زما د زوی خزه هم باندې سره حرام ده او سوال لازم چه ده زید رضی اللہ تعالی ہو چه کما خضا و زینب نبی علیہ السلام تو زوی ویلے ہو کنا لو چه اغاو لطلاق ور کرنو نبی علیہ السلام بید زوی خضا ولی اغسط پنی کا اخو بید نبی علیہ السلام صورت احزاب کلا زوجنا کہا پنی کا دا کم انتال را دا اغا زینب ستا ده زوی ولی چه پا زوی دینی ولی ہو دا خزه ستاره پاره سره اروا ده او ته وی حرام دي خزه د زامن استادو وګورو دا غید لری کول د شوبې د پاده لفظ راوړو الذين اغزامن خزه دربان حرام دي من اصلابكم چاغه پیدا استاسو د شاګانو نا چې ستاده پیدای لو ستاده پیدایشی چې ستاده پیدای نو داغه د خزه سنکا کول حرام دي ستانه پیدا نه او د بل زید نه چا زوی درکو ها چې دا ستاسو شو او ته سره داسې مینه کې لکه په شان د زوی ولی ها لو دا هغه زوی ولی مینه داغه سره کې او اغلا چا خزه تاول په نکاح خزه ورکړه هغه له طلاق ورکړه نو هغه تعالی جایز ده یو متبنا ده او بل ابن ده ابن چې دنه پیدای او متبنا چې زوی نه ای ازوی جوړ کړي د نبی علی سلام زید زوی نو خو هغه متبنا باندې ویلې او پوجې لو د متبنا خزه اغا پنیکا اغستل شي خود خپل زوی خزه پنیکا نشي اغسته یا پوجې کړه هغه د هغه نه پیدا نو او دا هغه ګورو زامن چې ستانه پیدا اوس پوجې کړه وایه کو سودای ته لاس کوي وا انتجمعو بین الاختین او حرام دي پتا سو جمعوالهما بین دو خويندو کې دو خويندې په یو نکان شي غسته معاشره زمون په دې خراب ده خور سره به خور راشي نو کله کله هغه خاون د خپل خزه دا خور باندې مین شي پوجي تو دا غی سره غلط ټاټیکل شروع کی زناګان شروع کی دا حرام دی کپ صحیح طریقه کې نو اب حرام ده ک نکاح کې نو اب حرام ده دوی می خور سره نکاح په وجود دبل خور په نکاح کې نکېږي او کپ حرام کې نو خو خود حرام ده په شدا څه کړه کیږي راځي او غلطه فائدې ته یاسره نو دا حرام دی خو ٹھیک ده خینه دی دا راځي اغه خپل حق ورکه استاد خځو خورته خو غلط کار داغه صدا نکاح جوړول یا په غلطه طریقه زنا کول داغه صدا سری حرام دي ډیر معاشره کې داسې کیږي ها وان تجمعو بین الاختین او حرام دي او خلک په شابم ځکه نه کوي ها خځه خور د راځي به وسره پوښي او نور باځه په کې داسې اوساون نه کوي او حرام دي په تاسو جمعواله ما بین دوو خندو کې په یو نکاح الا ما قد سلهو مخری کړی دا غي مافي وغواړه خو بیا مکوا او په یو نکاح جایز ندی او کچر نه یو ملشوا او داغه بل خوري او په نکاح اخلي نو به جایز ده بیا هغه ملشي داغه بل خوري او په نکاح اخلي ام جایز ده بیا ملشي او بل خوري درې مسلمانو په نکاح ام جایز ده یا طلاق لا د خاوند ورکی دی خور لا چې تزاوز دا بل خور په نکاح کو دا به خو حاله حضرت طلاق ورکی ته پوره شي بیا بل کوي شي پوره شي یا طلاق او طلاق نفس عدت بل خور په نکاح غسته شي او یا یو بل شي بل خور خو یو په نکاح کې نو بل خور دغه په نکاح کې نشي راوسته په خبره پوه شي کنه د دې ډېر لحاظ کوي ان الله بشک الله کان دې غفور الرحیم بخشش کوونکی مهربان والمحصنات من النساء دا دې ګرال حکم دی په دې کې خلک پروت دي خاص خلک پروت دي او حرام دې حرمت علیکم المحصنات حرام دې پتا سو د خاوندانو والا خزه اصل کې د خزه قلا محسنات ده حسن نده حی سواد نم حسن قلیتا وی او ده سلی ده پارا قلی سدا خاون او ده خزی ده پارا قلی سدا خزا چه وادهو کی بس دیو جن حدیث کرا جی چه چا وادهو که نو داغن نم دین اغا پورا که پر نم دین دی بیدا اللہ نا نور دین نم بانی دی اجریگی په واده کولو سره د نیم دین پوره شو نیم دین پوره کوي غواړي چې کله بس اوس ظلم کوي د نیم دین پوره کوي او پاغه بقایا نیم دین باندې الله نه سکوي یاريږي ځکه سره په دې بهای نه بچي فضیلات نه بچي دوی چې سره دا غي نه یو سړی نیم دین پوره کړي بیا بهای نه کوي دا غته نه خو بیا مر پکار دي پوه شي چې بیا نه صبرېږي الکه خو ته ها سکه نو بس تکر نقصد یو خاطر خو بیا کې لو چې خزه دشتا دشته خاوندانو والا خزه خزه دا خاوند شړلې دا خاوند نه خفدا د پلاټ په کور کې دا بل ځای کې دا خاوند طلاق نه دی ورکړي نه خاوند ته پوس کوي او نه دای ته پوس کوي او طلاق د خاوند نه ملاوي او دغه خزه بل ځای کې چې ارتزان د خاوند لپاره بندوبس وکړي نو دا سری حرام دی یا نکاح شوه د یوې جنې ایو کس اولگی دا او دشتنی که خزه دا غزه نسکلا چه تکلا پور تکلا دا روا دی تالیباو دست تس اولگی گوه دی خلق پده که کهو تیره گوه دا پیران دا دمگری نا چه گرزی دا گرزی دی دمونو والاو نگوه پریس کهو دا دمونو بیا پکی دی گوری چه کم دی که سوک خم مرغی چه تکی خم مرغی خانو آغا دا خوخی ها نو به د مونو دا کار نه دی اکثر په د مونو کې دا کار کیږي زشته نکاح خلوی دا خاون به خوخ نه دی کته با سره نکاح کې دم کړی بالکل زه غردم دی پسې دا حرام دی منه دی ښا ډیر مولایان هم دا څه غلط کارونه کوي چې غلط مولایانی حق پر علما چې د قران او د سنت عادی وی هغه چې دا څه کار نه کوي چې هغه زشته نکاح خلو چته زشته نکاح سره نکاح کوي دا حرام نه دی مرسوسی حرام دی چې حرام یې پتا سو د شتخاوندانو والا خزي یعنی د خزوناب الا ما ملکت ایمانوکم چې د شتخاوند خزه وکي دغه سره نکاح وکي ها او حرام حرام او حلال وي نو دغه عبادت کیږي او قطعی د الله قانوني پر خو دې دي حرام او ته حلال ویری دي چې زمو ټول فقها وي متفق دي چې حرام او تا حلال وي او حلال او تا حرام وي د ځانه دوی کافر دي دوی کافر عبادت کوي پس يحبط اعماله جهنم یې زیره پوهشه دوی توبو باسم توبو باسي دا خزه بخپل خاوند ته والا کې توبې شرط دار څنګه چې توبې شرط دادې کدا لا په حق دې نقصان کړي الله دا حق نقصان دې کړي الله وی زي معاف کوم توبو بس خو کده بنده حق دی والي لو په توبه کې شرط داري چې هغه حق تاسو ته موجود دی ابا والکه چاته به والکه چې چا حق دی والي گاډه دې پټ کړي دې یو زي دی والي دې نقصان دې دا کړي پیسې دې دی والي تاسو موجود دی بيدا والا بس تا نقصان ما کړې توبه کې شرط داره پر دې خزه دې په نکاح سرشتل خاون والا خزه ته توبه باسه توبه کې شرط داره چې دا نشته خاون خزه با هغه کس تا والے کې توبه باسه په دې خزه سنبال کا بس ما دا کار کار کړي تا کین نن سبا خته هغه زما خزه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم حرام دي پتا سو دشت خاوندانو والا خزه د خزونه او چې بیا خزه یو بیا د خزه د پاسه دشت خاون او خزه کوي سبب وینو الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان شي وي خلاصون استاد هو دشت خاون خزه د لجایز دي صورت ممتحنه کی مرازی احادیثو کی مرازی وین زدا او جنگونو کی تالا د کافرو نخز استا لاسو لرالا نو د کافرو پا ملک تا جنگ کاو پاغ جنگ کی غلامانم استا لاسو لرال مالی غنیمتم استا لاسو تداری او خزم استا لاسو تداری ناغ وین زیو کردیری علت خاون شتا اقا خزا اغه کته په نکاح اخلي چې چا په ملکیت کې خزراله بغیر د نکاح داغه د فار جایز ده او کنا دا خزه چې د چا په ملکیت کې دا بل څوک ته کوي رضاغه نه به اجازه غواړي او نکاح وپټړي یا د کافرونو یو خزراله او مسلمان شو ها دا ریسه د تعالی سره اگر کدشته خاور خدشته کافر دی پاتشه کافر نو قران وی اغیلا سبد خرچه پیشوی ده پا خزه باندې اغه تا خرچه سړی تا والک کا کافر ده او خزه بو ته نا والک خزه ستاسو شو او د کافر وټړي شته خاور خزه به دغه جایز دی ها او چې کافر او ملکی او په جنگونو کې راشي او وینځي لو چې اصلې مل د مسلمانانو د اشتخاور خدای ته په نکاح تعالی جایز وبې معنا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالک شوه خلاص تاسو دا غي کتاب الله علیکم لازم کوي احکام د الله په خلو ځانونو باندې کتاب مفعول د فعل محذوفه الزمو کتاب الله لازم کوي قانون حکم د الله په خلو ځانونو باندې وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ قُرَا تَغَبِّنْزَ النَّسْ حَرَامِ قَلِشَوِ خَزِ بَيَانِ قَلِمْ بوشه کنه او حلال دی نا طول حرام دی نا وَأُحِلَّ لَكُمْ حلال دی استاد دو پار ما اغا خزِ وَرَاءَ ذَلِكُمْ چه سواد دی سوال نسو پینزل نسو ندی کم چه منصوص بیان شوی پد آیات کیم لو دا غینا علاوه نور ټول خزه تاسو لړوا دي خو په دې طریقه انت بتغو باموالکم چلګوي چې لټوي با خپل مالونو باندې خرچ بکې محسنین شیطان سو پاک دامن کو نو محسنین